Minęła 17, tu Polskie Radio, program trzeci, czas na serwis trójki. Justyna Mączka, Artur Ewertowski. A w tym serwisie będziemy pytać o przesłuchania kolejnego świadka przed komisją badającą sprawę Amber Gold. Powiemy też o groźnym gangu ze Śląska, który udzielał pożyczek na wysoki procent, potem szantażował i handlował ludźmi. I o zarządzonych na Wyspach Brytyjskich śledztwach. To konsekwencja otrucia agenta Siergieja Skripala. Od rana posłowie przesłuchują kolejnych świadków, starając się wyjaśnić sprawę finansowej piramidy Amber Gold. Były zastępca dyrektora gdańskiej delegatury ABW Jarosław Dąbrowski mówił m.in., że jego zdaniem Marcin P. prowadził działalność samodzielnie, że nie był słupem. Teraz na pytania polityków odpowiada były szef delegatury ABW w Gdańsku, Adam Gruszka. Mariusz Pieśniewski przesłuchuje się pytaniom i odpowiedzią. Mariusz, co budzi największe zainteresowanie posłów? Posłowie pytają o pracę gdańskiej delegatury ABW w śledztwie Amber Gold. Świadek podkreślił, że śledztwo prowadziła najpierw gdańska policja, a później decydowała to już prokuratura. Już w 2011 roku, widząc milionowe datki, m.in. na gdańskie ZOO, zastanawiał się nad tym, jak powiedział, kosmicznymi przelewami, czy nie jest to pranie brudnych pieniędzy. Zaprzeczył zeznaniom innych funkcjonariuszy gdańskiej ABW, że zabraniał badania bocznych wątków sprawy, na przykład wątku lotniczego i roli Michała Tuska, syna premiera w tej sprawie. Całkowicie uważam, że pan Michał Tusk w tej sprawie jest podobnie ofiarą jak wiele innych osób. A co zrobiła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Jakie czynności pan zlecił, żeby ustalić, choćby poprzez działania operacyjne, po co był potrzebny pan Michał Tusk panu Marcinowi P.? Czy takie czynności pan zlecił podległym panu funkcjonariuszom? Takich działań nie zlecałem. Pytał poseł PiS Jarosław Krajewski, ale inni posłowie zadawali pytania, dlaczego, wiedząc, że Amber Gold jest oszustwem, ABW nie zbadało udziału, ale przede wszystkim zagrożenia syna premiera, a przez niego zagrożenia samego premiera potencjalnym szantażem. Świadek powiedział, że syn Michał Tusk jest dorosły, a ABW nie ma obowiązku ochrony dorosłego syna premiera. Adam Gruszka przyznał, że w sprawie Amber Gold prokuratura zmieniała sposób pracy ABW i de facto utrudniała pracę funkcjonariuszom. Jest Sejmu, Mariusz Pieśniewski, dziękuję. Za relację. Handel ludźmi, oszustwa, wymuszenia, groźby, a także udzielanie pożyczek na wysoki procent. To wszystko na koncie jednej grupy przestępczej rozpracowanej przez śląską policję. Do sądu okręgowego w Katowicach trafił akt oskarżenia przeciwko trzem gangsterom. Wśród nich jest szef gangu. Mężczyzna ten w okresie od 2013 roku do 2015 roku działał przede wszystkim na terenie miasta Chorzowa, ale także również na terenie innych miast województwa śląskiego. Udzielał on pożyczek osobom, które znajdowały się w trudnej sytuacji finansowej. Rzecznik prokuratury okręgowej w Katowicach Marta Zawada-Dybek dodaje, że dłużnicy, którzy nie wywiązali się ze spłat, byli bici, a niektórzy zmuszani do niewolniczej pracy w Niemczech. Stąd zarzut o handel ludźmi. Znaczna część z wynagrodzenia trafiała do rąk nie tej osoby, która faktycznie wykonywała tą pracę, natomiast do rąk oskarżonych w tym procesie. Zatrzymani nie przyznali się do winy, grozi im do 15 lat więzienia. Recydywista, szef gangu, odpowie teraz za popełnienie 29 przestępstw. Brytyjskie służby, policja i prokuratura przyjrzą się 14 przypadkom śmierci na Wyspach na przestrzeni kilku minionych lat. Ma to związek z zamachem na podwójnego rosyjsko-brytyjskiego agenta Siergieja Skripala. Ponowne śledztwa zarządziła szefowa MSW Amber Rudd. W sprawę zaangażował się amerykański wywiad z Londynu, Adam Dąbrowski. 14 przypadków, 14 ludzi, którzy zginęli w ostatnich latach na Wyspach. W żadnym policja nie dopatrzyła się niczego podejrzanego. Ale jak doniósł portal BuzzFeed, Waszyngton ma wątpliwości i podzielił się nimi z Londynem. A chodzi m.in. o współpracownika Aleksandra Litwinienki, Borisa Berezowskiego. Ponownego przyjrzenia się tym sprawom domagała się opozycja, ale też były szef londyńskiej policji Ian Blair, który pytał publicznie, czy nie mamy tu do czynienia z niepokojącym schematem. Chcę się upewnić, że te podejrzenia nie są niczym więcej, napisała minister Rudd, zastrzegając jednocześnie, że priorytetem jest wyjaśnienie okoliczności otrucia w Salisbury. Rosjanin Siergiej Skripal i jego córka ciągle walczą o życie po kontakcie z silnie toksyczną substancją. Premier Theresa May mówiła wczoraj, że udział Moskwy jest tu bardzo prawdopodobny. Dodajmy jednak, że we wczorajszej rozmowie z dziennikiem Evening Standard Amber Rudd podkreślała, że jest sceptyczna, że nie wie, żeby wszystkie 14 spraw mogły być związane z działalnością Moskwy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I na koniec informacja dla miłośników dobrego kina dokumentalnego. Warto zapisać w kalendarzu. 11 maja zacznie się ogólnopolski festiwal. Wielbiciele gatunku w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Lublinie i Bydgoszczy będą mogli wybrać ze 130 produkcji z całego świata. Czego możemy się spodziewać? O tym dyrektor festiwalu Artur Liebhardt. Na pewno to będą filmy, które będą zwracać nam uwagę na takie nieoczywiste wymiary tego, co się dookoła nas dzieje. Pewnych faktów, o których się dowiadujemy codziennie, ale nie wiemy, jakie rzeczywiste znaczenie albo właśnie jakie rzeczywiste wymiary pewnych zdarzeń mogą być dla nas istotne albo są już istotne, a my sobie z tego nie zdajemy sprawy. Bardzo dużo będzie filmów, które były już nagradzane w zeszłym roku na najważniejszych festiwalach na świecie. I powtórzmy, festiwale rozpocznie się 11 maja i potrwa 9 dni. A to wszystko w tym serwisie Trójki. Skrót wiadomości o 17.30. Czas na informacje sportowe. Janek Kałucki, witaj serdecznie. Dzień dobry. No i będą te świetne informacje dotyczące jednej z moich ulubionych dyscyplin sportowych. Świetne sukcesy. Kolarstwo. Bardzo proszę. Michał Kwiatkowski, najlepszy właśnie w kolarskim wyścigu dwóch mórz, czyli Tirreno Adriatico. W klasyfikacji generalnej Polak wyprzedził Włocha Damiano Caruso o 24 sekundy i radości z sukcesu Michała Kwiatkowskiego nie krył srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich z Moskwy, Czesław Lang. Jestem bardzo szczęśliwy, tym bardziej, że kiedyś miałem szczęście sam założyć koszulkę lidera wyścigu Tirreno Adriatico. Jest to wyścig bardzo mi bliski i bardzo lubię ten wyścig. Fantastycznie jechał. Michał cały czas zaskakuje. Zaskoczył nas w ubiegłym roku podczas Tour de France jazdą w górach. Zaskakuje nas na Tirreno Adriatico. Także na pewno będzie jeszcze dużo radości z występu właśnie Michała Kwiatkowskiego. Miejmy nadzieję, mówił dyrektor wyścigu Tour de Pologne. A kolejna wielka impreza z Michałem Kwiatkowskim na linii startu już w tę sobotę. Wtedy najlepsi zawodnicy świata pojadą z Mediolanu do Sanremo. To była kolarska elita, ale nie zapominajmy, że wieczorem poznamy kolejnych ćwierćfinalistów w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Manchester United podejmie Sevillę, a AS Roma zmierzy się z Szachtarem Donieck. W pierwszym meczu Rzymianie przegrali 1-2 i są pod ścianą, ale o szczegółach nasz włoski korespondent Piotr Kowalczuk. Zdaniem włoskich fachowców Roma na swoim stadionie jest w stanie odrobić stratę, bo posiada lepszych graczy. Trener Eusebio Di Francesco powiedział: sądzę, że kwalifikacja do ćwierćfinałów jest bardzo ważna. Roma na tym poziomie rozgrywek nie grała dawno. Mam nadzieję, że publiczność będzie naszym 12 graczem. W Charkowie Roma w zupełnie niezrozumiały dla nikogo sposób złożyła broń w drugiej połowie, ale od tego meczu minęło sporo czasu. Roma od tej pory po znakomitym spotkaniu pokonała Napoli i to w Neapolu aż 4-2. Włoscy eksperci są przekonani, że był to potężny zastrzyk optymizmu, który pozwoli dziś drużynie zagrać z fantazją i pewnością siebie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Początek spotkania o 20.45, natomiast kolejny sport w Trójce już za 2 godziny. Tam m.in. o konkursie skoków narciarskich w Lillehammer z Kamilem Stochem na czele. Nasz mistrz olimpijski był najlepszy w serii próbnej, dlatego też z niecierpliwością czekamy na powtórkę. Ja zupełnie nie rozumiem tych wszystkich, którzy mówią, że kolarstwo to tak strasznie nudny sport, że tam właściwie nie ma co oglądać, a to przecież niemal szachy, te roszady, prawda? Kto wyjedzie, kto kogo rozprowadzi. No i to pięknie się ogląda, te piękne krajobrazy. Myślę nie tylko o Tour de France. No tutaj dyskusji nie będzie, bo gramy w jednej drużynie. Janek Kałuski, bardzo dziękuję. Czas na pogodę. Jutro zachmurzenie duże i opady deszczu. Na wybrzeżu deszczu ze śniegiem, a w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 5 do 11 stopni. Najcieplej będzie na południowym wschodzie kraju. Wiatr umiarkowany, nad morzem porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. W Leroy Merlin najlepsza oferta na rynku. Na przykład farba do wnętrza Luxens, dostępna w 72 kolorach. Już za 36 zł za 2,5 litra. A gdy kupujesz, odbierasz drapkę i wygrywasz. Wielka loteria Leroy Merlin, a w niej ponad 100 000 nagród. Odwiedź swój sklep już dziś i poznaj szczegóły.

minęli. Pozdrawiam ich serdecznie. Ale tak czy inaczej, uważajmy na nich, uważajmy. A zdecydowanie pod tym się podpisujemy. Bardzo dziękujemy za telefon i pozdrawiamy wszystkich adeptów kolarstwa, tych najmłodszych, tych amatorów i tych w pełni zawodowych. Zapraszamy do Trójki. Okres grypowy w pełni. Wiele osób leży właśnie w łóżku i zastanawia się, czy kaszel, który im dokucza, może być na przykład efektem zapalenia oskrzeli. Tymczasem poznańscy naukowcy pracują nad stetoskopem, który pozwoli nam, bez wychodzenia z domu, sprawdzić, czy coś jest z naszymi płucami nie tak. Jak ma działać taki inteligentny stetoskop, sprawdzał Wojciech Chmielewski. To zdrowe płuca. Takie dźwięki lekarz słyszy, gdy zaczynają się problemy. Gdy konieczny jest antybiotyk, płuca wydają takie dźwięki. Któż z rodziców małych dzieci nie chciałby mieć urządzenia, które by zapalało światło ostrzegawcze, że koniecznie już trzeba do lekarza? Mówi dr Honorata Hawkedys. Chcielibyśmy, żeby to było urządzenie, które będzie takim termometrem dla płuc i serca, takim obowiązkowym wyposażeniem apteczki w każdym domu. Tak, żeby to badanie przesiewowe, jakim jest badanie osłuchowe, trochę zabrać lekarzowi, trochę dać rodzicowi i też usprawnić tą opiekę związaną właśnie z osłuchiwaniem pacjenta, ulepszyć ją. Jak to wygląda? Mówi dr Jędrzej Kociński. To jest elektroniczny stetoskop, nie ma tak zwanej po lekarsku liry, czyli tych słuchawek, które wkłada się do uszu. Nie są one potrzebne, bo sygnał rejestrowany ze stetoskopu jest przesyłany bezprzewodowo do urządzenia typu smartfon i z tego smartfonu może zostać wysłane przez internet e-mailem do lekarza albo też do serwera, na którym znajdują się algorytmy, które będą analizować ten dźwięk dalej. Jednym słowem, telemedycyna coraz bliżej, mówi pediatra dr Grzegorz Biegański. Tak naprawdę to telemedycyna już istnieje, głównie w zakresie monitoringu funkcji układu krążenia. To wydaje się, że spełnia swoją rolę i stanowi, jak przypuszczam, również pewną, może pokusa to złe słowo, ale pewną inspirację dla również oceny stetoskopowej na odległość. Myślę, że jesteśmy ciągle u progu czegoś nowego. Aczkolwiek dr Biegański podkreśla, że osobistego kontaktu chorego z lekarzem nic nie zastąpi. Urządzenie ma jednak być pierwszym ogniwem diagnostycznym, którego na dobrą sprawę dzisiaj nie mamy. Nie ma technologii w tej chwili na świecie, która udostępnia pacjentowi i lekarzowi analizę tych dźwięków. To znaczy my oprócz tego, że te dźwięki nagrywamy i możemy je przesłać do lekarza, tworzymy algorytmy oparte na sztucznej inteligencji, które te dźwięki klasyfikują. Czyli już w domu pacjenta chcemy dać informację, czy dzieje się coś niepokojącego, czy dźwięki są prawidłowe. Nie tylko rodzice małych dzieci, ale też osoby starsze mogłyby rozwiewać wątpliwości, czy lepiej zostać w domu i się kurować, czy koniecznie trzeba iść do lekarza. Telemedycyna nie zastąpi lekarza, ale zmniejszy liczbę osób, które na wszelki wypadek odwiedzają izby przyjęć w szpitalach i tak przepełnione w okresie grypowym. Naukowcy z Wydziału Fizyki Poznańskiego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza dają sobie rok na załatwienie formalności związanych z wprowadzeniem swojego wynalazku na rynek. A inteligentny stetoskop nie powinien kosztować więcej niż kilkaset złotych. Już 18 minut po 17. Cały czas mamy, proszę Państwa, zaproszenia na sobotnie przesłuchania zespołów do Jarocina. 22 i 7 trójek. Katarzyna Groniec. Wiążę swoje serce daleko od ciebie, z każdym kilometrem w kończynach martwię. Twoje ostatnie zdanie. kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię już, zrozum to wreszcie. Powtarzają świata deszcze, rozbię. Docisnąć pasem. Nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie. Nie wiem, co się teraz stanie. Nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię już, zrozum to wreszcie. Powtarzają świata deszcze. Cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie. Nie wiem, co się teraz stanie. Nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię już, zrozum to wreszcie. Powtarzają świata deszcze. Tu program trzeci. Zbliża się 17.22. Zapraszamy do Trójki. Jeszcze nie minęła zima, a już pojawił się problem z kleszczami. Na razie atakowane są głównie zwierzęta. No ja ostatnio swojemu psu usunąłem 3 kleszcze. Po dzisiejszym porannym spacerze zdjęłam ze swojego psa około 20 tych kleszczy. Nie mam wcale pewności, czy zdjęłam wszystkie. Przeglądam psa przynajmniej raz dziennie, więc po porannym spacerze, jak zobaczyłam jednego kleszcza, no to zaczęłam wyciągać następne. Co to jest? W naczyniu są widoczne kleszcze, niedawno wyjęte z kilku dosłownie psów. Trochę wyglądają jak pestki z jabłek. Tak. Cezary Okrasa z Ursynowskiej Kliniki Weterynaryjnej w Warszawie. Pestki z jabłek, nasiona fasoli czerwonej. Fasoli. Jeśli jest to bity, to rzeczywiście może przypominać ziarno bobu. Ilu pacjentów dziennie mają Państwo w ostatnim czasie? Kilkudziesięciu nawet. To jest naprawdę bardzo duży problem. Bo ostatnio mieliśmy, prawda, bardzo ciepły weekend, wzmożona aktywność tych kleszczy. One są zebrane teraz w niedzielę. Profesor Anna Bajer z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Znad takiej rzeczki, gdzie właśnie siedziały sobie dwa na jednej trawce. To są akurat dwa samczyki. Żyją jeszcze? Tak, oczywiście. Ojej, nie boi się ich pani? Chodzą pani po ręce? Nie, ponieważ kleszcz łąkowy nie lubi ludzi. Widzimy ich teraz bardzo dużo w naszym otoczeniu. To jednak jesteśmy stosunkowo bezpieczni. Teraz najbardziej na kleszcze narażone są zwierzęta, dlatego że są aktywne te kleszcze łąkowe. Tak, kleszcze świetnie umieją przetrwać zimę. Dwa tygodnie mrozu, no to był spokój z kleszczami. Nie lubią minusowych temperatur, ale za to bardzo lubią dodatnie temperatury. Około 5-15 stopni to jest właśnie temperatura, w którym wykazują największą aktywność. I choroby odkleszczowe to jest głównie problem wiosny i jesieni. Czy ludzie też powinni się już w tym momencie obawiać? W tej chwili kleszcze, które są niebezpieczne dla ludzi, czyli kleszcze pospolite. Doktor Marta Supergan, biolog z Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Też już zaczynają być aktywne. Wilgotne zakrzaczenia, lasy, parki, ogrody przydomowe również. Te wszystkie miejsca, do których mają dostęp żywiciele. To znaczy zwierzęta, na których kleszcze mogą żerować, czyli to mogą być ptaki drozdowate, to mogą być małe ssaki, gryzonie, niektóre gatunki jaszczurek. One się pojawiają? Nie mamy jeszcze do czynienia z wysypem. Zapowiadane są jeszcze przymrozki na marzec. W kwietniu już zaczniemy mieć ten wiosenny wysyp kleszczy. Ludzie bać się jeszcze nie muszą, ale muszą martwić się o swoje zwierzęta. No i tak patrząc na mapę, gdzie jest teraz największe zagrożenie? Te wszystkie punkciki, które

Sometimes I'm a stranger to you. Sometimes you're a stranger to me. Sometimes, baby, all the time. You never really knew my mind. I never really knew your mind. Ależ niepodrabialny głos. Chris Cornell w Trójce. Zbliża się 17:30. Czas na skrót najważniejszych informacji. Artur Ewertowski. Kurator byłego szefa Ambergold Marcina P. usłyszał wyrok 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Marek L. ma też 3-letni zakaz wykonywania zawodu. Sprawa dotyczy okresu, zanim Marcin P. założył Ambergold, kiedy był szefem multikasy. Śledczy twierdzą, że Marek L. w dokumentacji potwierdził, że Marcin P. zwrócił pieniądze 500 pokrzywdzonym osobom. Tak naprawdę miał oddać je tylko 5. Jeśli chodzi o walkę ze smogiem, to najskuteczniej broni się Zakopane. Wygrało ono ze wszystkimi małopolskimi gminami pod względem poprawy jakości powietrza. To ocena wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Średnie roczne stężenie pyłów zawieszonych spadło do 30 mikrogramów na metr sześcienny. To oznacza, że w mieście oddycha się całkiem nieźle. Najgorzej w zestawieniu wypadły małopolskie Brzeszcze, położone w sąsiedztwie kopalni. Inżynierskie targi pracy ruszyły na Politechnice Warszawskiej. To największa taka impreza organizowana przez studentów. W Auli Głównej wystawia się ponad 100 firm i instytucji, które mają do zaoferowania praktyki, staże i pracę. Uczestnicy mogą też pójść na warsztaty, które pozwolą zdobyć praktyczne umiejętności. Targi potrwają do jutra do 16:00. Do tego czasu może je odwiedzić nawet 10 tysięcy osób. Tyle w skrócie, a teraz już ekonomia. Ekonomia w Trójce. Procenty, liczby, wykresy i pieniądze. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Doradcy podatkowi, a także firmy konsultingowe w Unii Europejskiej pomagające swym klientom w zmniejszaniu opodatkowania przez przenoszenie zysków do innych krajów będą narażeni na grzywny, jeśli nie poinformują władz o tym procederze. Dyrektywę w tej sprawie uzgodniła Rada Unii Europejskiej. Kompromis wypracowany przez unijnych ministrów finansów dotyczy przedstawionej w czerwcu 2017 roku przez Komisję Europejską propozycji odnoszącej się do działalności pośredników podatkowych, w tym doradców księgowych, banków i prawników. Regulacje te mają służyć m.in. walce z unikaniem opodatkowania. Większa elastyczność pracy, preferowanie etatów, zmiana zasad wypowiadania umów na czas określony, m.in. takie zmiany w przepisach zaproponować ma Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy, która jutro zakończy pracę. O tym, czy propozycje trafią w formie gotowej projektu do Sejmu, zadecyduje rząd. Powołana we wrześniu ubiegłego roku Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy pracuje nad projektami 2 kodeksów, indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Komisja miała 1,5 roku na przygotowanie propozycji. Ten czas właśnie mija w marcu. Ponad połowa polskich studentów i absolwentów chciałaby w przyszłości pracować dla kogoś, a 13% planuje założyć własną firmę. Tak wynika z 5. już edycji badania Pierwsze kroki na rynku pracy 2018, przygotowanego przez firmę Deloitte. O szczegółach Elżbieta Łukowska. Mimo że większość młodych ludzi chce pracować w międzynarodowych korporacjach, to przybywa osób, które chcą być zatrudnione w polskich firmach. Piotr Arak, Zespół Analiz Ekonomicznych Deloitte. Przez pewnie debatę publiczną i rosnący patriotyzm i gospodarczy, i społeczny, częściej deklaruje się to, że chcielibyśmy pracować w polskiej firmie. Pracodawcy, aby być atrakcyjnymi dla ludzi młodych, powinni dbać o wizerunek firmy, wprowadzać nowe technologie i ograniczać stres. Bardzo ważna jest również kultura pracy. Dyrektor Zespołu Zarządzania Kapitałem Ludzkim Michał Olbrychowski. Młodzi ludzie zwracają na to naprawdę uwagę. Chcą, żeby była taka kultura bardziej dzielenia się wiedzą. Chcą, żeby była kultura doceniania. Czyli jeżeli ja spędzam ileś godzin w pracy, chcę się w tej pracy czuć dobrze. Badanie wykazało, że 36% młodych kończących szkoły ludzi nie ma sprecyzowanych planów na przyszłość. Świadczy to m.in. o tym, że szkoły wybierają bez przemyślenia. Elżbieta Łukowska, Polskie Radio. Dziś giełda papierów wartościowych w Warszawie kończy notowania spadkami. WIG 20 na minusie 1,8%, WIG na minusie 0,81%. Obroty wyniosły ponad 943 miliony złotych. Za franka szwajcarskiego teraz zapłacimy 3 zł i 59 groszy. Euro jest po 4 zł 20 groszy, dolar po 3 zł 39 groszy, funt brytyjski kosztuje 4 zł i 74 grosze.

za to od wieków taki sam. 100 tysięcy, może więcej, może 500 lat. Trzeba byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas, że miłość, miłość zbawia nas, że miłość, miłość zbawia nas. Chłopcy z Placu Broni, prosto z Krakowa. No to przenieśmy się, proszę Państwa, na południe kraju. Zapraszamy do Trójki. Kręgle są dla mięczaków, tak o rzutach siekierami do tarczy mówią goście mieszczącego się w Krakowie, pierwszego w Polsce klubu, w którym zagościł ten niecodzienny sport rodem z Kanady. Karolina Pach. Wszystko powstało w Kanadzie około 10 lat temu, kiedy to panowie przy piwie w ogródku zaczęli sobie po prostu rzucać siekierą do drewna i stwierdzili, że świetny pomysł, zrobimy to w większej skali, żeby każdy mógł spróbować. Od kilku lat działa właśnie taka organizacja NATF, czyli National Axe Throwing Federation w Kanadzie, zrzeszająca entuzjastów rzucania siekierami, można powiedzieć, na całym świecie. Natomiast w Europie jesteśmy jedynym ich przedstawicielem. Brzmi to jak najbardziej męska rozrywka na świecie, więc stąd pomysł na wyjście tutaj. Po godzinie czasu, jak przychodzi rzucanie dużą siekierą, to już jest po prostu szczyt męstwa. Są dwie podstawowe techniki. Pierwsza technika za pomocą tylko jednej ręki. Według mnie jest to dość trudna technika, trudniejsza od drugiej, czyli obu rącz, ponieważ trzeba mieć wystarczająco dużo siły i kontroli nad tą jedną ręką, żeby siekiera leciała prosto do tarczy, bo to jest bardzo ważne. Ona musi lecieć prosto, żeby się wbiła. Po skosie bardzo trudno, czasami nawet można powiedzieć, nie ma opcji, żeby się wbiła. Mamy tarczę. Tarcza jest punktowana. Jest punktowana. Są trzy podstawowe okręgi za 1, 3 i 5 punktów oraz zielone kropki dużo mniej. Mniejsze, za 7 punktów każda. To teraz ja spróbuję. Co mam robić? Czy oburącz? Jak czujesz? Nie wiem. Jedną ręką. Przeważnie mężczyźni wolą jedną ręką, więc trochę bliżej. Trochę bliżej. Żółta linia. Żółta linia. To jest ważne, żeby rzucając, jedna stopa była zawsze przed żółtą linią. Takie są zasady. Natomiast druga może być gdziekolwiek. I zamach jedną ręką musi być wykonywany najlepiej zza barku, żeby ta linia właśnie tutaj ruchu była prosta w stosunku do tarczy. I rzucamy. Blisko. Jeszcze raz. 10 minut każdy załapuje. Krok do przodu. Bliżej, bliżej, bliżej. Tak? Jedna stopa musi być za. Druga Aha. spokojnie może być tu. Prawie. Prosty łokieć na końcu. Jest. Jestem realnie z Podhala, także mimo wszystko bardziej do siekier jakoś ciągnie. Trzeba się jakoś fachu wyszkolić, tak? No, na górale nie rzucają kręglami, nie rzucają rzutkami. Mają przy sobie tylko ciupagi. Mieliśmy do wyboru takie tradycyjne formy integracji. Wyjście na piwo, wyjście na kręgle. Ale siekiery to było coś zupełnie nowego. I zdecydowaliśmy, że to jest właśnie to i po takiej ciężkiej pracy codziennie w tygodniu, gdzie raczej rzucamy mięsem, teraz warto porzucać siekierami. Kręgle, rzutki, bilard nie dają tej satysfakcji. Rzutki i bilard to jest coś takiego standardowego, a to jest zupełnie inny poziom. To jest taka energia, której na kręgle nie idzie wyzwolić. Zgodnie z kanadyjskimi standardami ostrza siekier używanych do rzutów nie mogą być cięższe niż 600 gramów, zaś trzonek nie powinien być dłuższy niż 34 cm. Siekierą rzucał Jakub Kusy z Radia Kraków. zd3@polskieradio.pl 22 7 3 71 335. Tu Trójka. 18 minut, o prawie już 17 minut do 18. Za chwilę Marcin Pośpiech i Puls Trójki. Wakey, wakey, rise and shine, it's all again, off again, off again, watch me falling, turn my nose in pretty patterns, fingers in a blackbird pie, I'm tingling, tingling, tingling, is what you feel now, what you up to, reasonable and sensible, dead from the neck up, cause I'm stuffed, stuffed, stuffed. We thought he had it in you, but no, no, no. For no real reason, squeeze the tubes and empty bottles. Now take a bow, take a bow, take a bow. Is what you feel now, what you up to, what you up to. thought you had it in you, but no, no, no, for no real reason. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dobry wieczór. A z nami Tomasz Królak, Katolicka Agencja Informacyjna i Tomasz Wiścicki, publicysta. Witam panów w Trójce. Kłaniam się. Mija 5 lat pontyfikatu papieża Franciszka, pierwszego papieża jezuity, człowieka z dalekiego kraju, jak sama sobie mówi. No właśnie, jakie to było pół dekady w Kościele, co według panów jest istotą przesłania Franciszka? To było pięciolecie niezwykłego, dynamicznego poruszenia. Musimy mówić w skrócie, więc powiem w skrócie. Oczywiście przybliżenie najważniejszej w Kościele rzeczy, a więc miłości i miłosierdzia. Franciszek przekonuje od pierwszych dni swojego pontyfikatu, że, jak głosi tytuł jednej z jego książek, rozmów, miłosierdzie ma imię Boga. Jest papieżem, który mówi, iż wszystkie struktury w Kościele, nasze zwyczaje, nasze zachowania, nasze sposoby mówienia Ewangelii, naszej obecności w Kościele o tyle są istotne i o ile są coś, i o tyle są coś warte, jeśli pan, o ile służą miłosierdziu Boga. Jeśli pan pozwoli, jeden cytat w Ad Horacji Ewangelii Gaudium Franciszek postuluje, by od ołtarza mówiło się bardziej o łasce niż o prawie, bardziej o Jezusie niż o Kościele, bardziej o Słowie Bożym niż o papieżu. Dokładnie tak. Tomasz Wiścicki? No, wszystko tak. Oczywiście, zgadza się. Znaczy, to jest papież duszpasterz. Poprzedni byli... Benedykt był jednym z najwybitniejszych teologów współczesnego Kościoła. Papież Jan Paweł był, no, wszystkim po trochu, ale przede wszystkim był filozofem niewątpliwie wybitnym i duszpasterzem oczywiście też. Natomiast ten papież jest przede wszystkim duszpasterzem i to widać w każdym jego kroku i w każdym jego zachowaniu, w gestach. Jest to papież, właśnie mówię, czasem można powiedzieć, bardziej gestu niż słowa. Słowa oczywiście też są bardzo ważne, ale gesty są tutaj bardzo, bardzo istotne. I te, znaczy, gesty były już i za Jana Pawła II, oczywiście też trzeba o tym pamiętać, ale Franciszek, że tak powiem, posunął to jeszcze dalej i to do wielu ludzi bardzo, bardzo trafia. No ja przyznam się szczerze, nie jestem, znaczy nie potrzebuję tego, ale rozumiem, że taka potrzeba jest i do wielu milionów ludzi to trafia. Papież, wokół którego jest sporo kontrowersji. Kardynał Walter Kasper w swojej książce pisze o Franciszku, że ten dokonuje rewolucji czułości i miłości, ale pojawiają się też głosy, że papież chce rewolucji, ale na przykład dopuszczając osoby rozwiedzione, żyjące w nowych związkach do komunii, za co przez część środowisk katolickich papież jest ostro krytykowany. Dla mnie to jest jedna z przedziwnych rzeczy, ponieważ można by utoczyć i skonstruować całą bibliotekę tekstów, w której gorliwi katolicy udowadniają, czy usiłują udowodnić, dając dowód tego, znaczy więcej to mówi o nich, aniżeli o papieżu Franciszku, że jest to papież wywrotowiec, który próbuje zburzyć Kościół i powołać jakiś nowy. W ogóle, szczerze mówiąc, jeśli już rozmawiamy, bardzo niepokoi mnie i wręcz burzy taki ton pewnego protekcjonalizmu wobec papieża. W ogóle ja przyznam szczerze, że się niezręcznie czuję jako publicysta, kiedy mam omawiać czy oceniać Franciszka. Ja jestem przede wszystkim od tego, żeby tego papieża słuchać, jak każdego papieża, i od tego, żeby starać się sercem i umysłem pojąć to, co do mnie mówi, i żeby realizować to i pomagać innym ludziom realizować to, co do mnie powiada. Więc tym bardziej zdumiewa mnie ten ton części publicystów katolickich, którzy udowadniają i są w stanie za to się prawie że pokroić, chociaż bez przesady, że jest to papież, który szkodzi Kościołowi. To może zapytajmy wprost, jakie jest stanowisko papieża Franciszka w tej sprawie, bo patrząc na jego odpowiedź na list biskupów regionu Buenos Aires, Franciszek mówi po dokładnym rozpoznaniu i w konkretnym przypadku, jeśli istnieją okoliczności łagodzące, szczególnie jeśli bierze się pod uwagę dobro dzieci, z nowego związku Adhoracja Amoris Laetitia otwiera możliwość przystąpienia do sakramentów osób rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach. I to był fragment listu biskupów regionu właśnie Buenos Aires. Papież Franciszek odpowiedział na ten list, mówiąc krótko, tu cytat, pismo jest bardzo dobre i w pełni wyjaśnia sens 8 rozdziału Amoris Laetitia. Nie ma innej interpretacji. Otóż to. I tu są zdania podzielone. Mianowicie, a że są podzielone, wie o tym chyba najlepiej kardynał Milla, który zapłacił dymisją i to w bardzo brutalnym, jak na Kościół, sposób. W Kościele najczęściej dymisje są jakoś opakowane. karne, tam się czeka na wiek emerytalny, albo coś takiego. On po prostu z dnia na dzień został wyrzucony, ponieważ stwierdził, że w nauczaniu Kościoła nic się nie zmieniło. No najwyraźniej właśnie, co myśli Franciszek? I tu jest pewien problem, ponieważ z jednej strony papież Franciszek właśnie podpisał się pod, jak rozumiem, podpisał się pod tym oświadczeniem ze strony tych biskupów z regionu Buenos Aires, z drugiej strony... Tutaj wiele miejsca do interpretacji nie ma. Nie ma innej interpretacji, mówi sam papież Franciszek. No owszem, w samej adhortacji, jak wiadomo, jest wiele miejsca do interpretacji, to znaczy właśnie dlatego pojawiają się różne interpretacje. I no i tu jest pewien problem, znaczy nie będę ukrywał, że mój problem z papieżem Franciszkiem, ja nie twierdzę, że on szkodzi Kościołowi, albo że tam zakłada nowy Kościół, ja niczego takiego nie mówiłem, więc nie biorę do siebie opinii mojego szanownego przedmówcy. Przez moment mówiłem nie o część, są. O znaczącej części publicznej. Oczywiście, ale ja się do niej nie zaliczam. Natomiast rzeczywiście mam czasem problem z papieżem Franciszkiem, przede wszystkim ze względu na jego, można by rzec, w jakimś sensie ostentacyjny brak zgodności, brak dbałości o spójność przekazu. Papież Franciszek mówi różne rzeczy i z tych fragmentów można sobie ułożyć własnego papieża Franciszka i papież Franciszek sprawia wrażenie, jakby mu to kompletnie nie przeszkadzało. Na tle jego poprzedników, którzy właśnie bardzo dbali o spójność przekazu, tutaj mam pewien kłopot. Myślę, że wierni chcieliby wiedzieć, jaka tak naprawdę jest decyzja w tej sprawie, jak powinniśmy się zachowywać. Panie redaktorze, decyzja w tej sprawie jest taka, że Ewangelia i kodeks prawa kanonicznego nie są kodeksem karnym. Punkt 8, paragraf 25. I wierni, którzy mają z tym problem, pójdą do konfesjonału i się tego tam dowiedzą. Mnie się wydaje, że mówienie o tym, że można sobie ulepić papieża Franciszka z dowolnie wybranych autorytetów, ponieważ są sprzeczne, jest daleko idącą nadinterpretacją, wynikającą być może, tego nie mówię, że redaktor Wiścicki akurat takim posługuje się, że tak powiem, imperatywem, no pewną, powiedziałbym, nie tyle złą wolą, co nie do końca dobrą w próbie odkrycia niezwykłego potencjału duszpasterskiego, jaki ten pontyfikat w sobie zawiera, ponieważ nie mniej nie więcej jest to powrót do źródeł Ewangelii. Wiem, że straszliwie patetycznie to brzmi, ale od początku, od pierwszego jego wejścia na lodzie Bazyliki Świętego Piotra, kiedy powiedział, że będzie się nazywał Franciszek, mnie to przypomina powrót do źródeł Kościoła, do tego, co jest im najistotniejsze. Do miłosierdzia, do miłości, nie do jakiegoś z góry wybaczania wszystkiego, peace and love i tak dalej w stylu 68, tylko to jest rewolucja w stylu Jezusa Chrystusa. W jego programowej adhortacji Ewangelii Gaudium mówi: o tyle będziemy służyć drugiemu człowiekowi, o tyle Kościół jest zasadny, o tyle jest potrzebny, o tyle funkcjonuje owocnie, o ile jego struktury, zachowania, przyzwyczajenia, słowa i tak dalej, myśmy sobie już ten Kościół tak wyobrażamy, zinstytucjonalizowali, okopali i tak dalej, o tyle to wszystko będzie służyło przekazywaniu miłości Jezusa Panie Chrystusa. Panie redaktorze, ja też sobie pozwolę na jeden cytat, ale z kartki, nie z głowy, bo tutaj zdradzę słuchaczom, że Tomasz Królak bez kartki, ani promptera tym bardziej, do nas przemawiał w rozmowie z włoskim dziennikiem katolickim w Avenire. Papież stwierdza: w centrum mojego przepowiadania jest nie tyle pewien legalizm, ile osoba Boga, który we wcieleniu Syna stał się miłosierdziem. Ale wrócę do tej sprawy, jeżeli chodzi o osoby rozwiedzione i żyjące w nowych związkach, bo na przykład biskupi na Malcie orzekli, że niektórzy rozwiedzeni właśnie pozostający w nowych związkach mogą w pewnych przypadkach po długiej modlitwie i rachunku sumienia przystępować do nowych związków. Tak samo jest w Niemczech. A jak to będzie wyglądało w Polsce? Czy jak to wygląda w Polsce? Dobre pytanie. W Polsce na razie nie ma tego. Jest praca, trwają prace nad tym. Wiem, znaczy, one się przeciągają, dodajmy. Ja nie wiem, czy one się przeciągają, one trwają. Trudno powiedzieć, że one się przeciągają. No to nie jest prosta sprawa uchwalić to. Natomiast to jest, no jak to będzie wyglądało? No zobaczymy, jak będzie wyglądało. Natomiast, znaczy właśnie problem polega na tym, że z jednej strony się mówi, że nauczanie Kościoła nie ulega zmianie, z drugiej strony się mówi, że ono w pewnych wypadkach ma nie działać. No to pytanie brzmi, w szczególnych przypadkach. Kłopot polega na tym, że każdy jest skłonny uznać swój przypadek za szczególny. No mój przypadek jest zawsze szczególny, no bo jest mój, nie ma innych moich. I ma innych przypadków, które są moje, a więc ten jest szczególny. Co więcej, jest jeszcze jeden drobiazg, a mianowicie mój przedmówca stwierdził, że wszystko zostanie wyjaśnione w konfesjonale. Kłopot polega wszakże na tym, że w bardzo dużej części kościołów lokalnych, zwłaszcza w Europie, praktyka spowiedzi w ogóle zanikła. W związku z czym dyskusja o tym, czy ludzie się wyspowiadają, czy się nie wyspowiadają, jest czysto akademicka, bo się nie wyspowiadają, ponieważ generalnie zatracili ten obyczaj. To oczywiście trzeba podkreślić, że papież Franciszek bardzo podkreśla wagę spowiedzi indywidualnej. Tylko niestety te zachwyty nad papieżem Franciszkiem ze strony, zwłaszcza taki upraszczając, wszystko jest uproszczone, ale czasu mamy mało, patrzę na zegar, uproszczone kościoła bardziej, powiedziałbym, liberalnego, jest akurat ten fragment nie budzi zachwytu, że akurat mamy się znowu spowiadać. Jakoś od tego ci ludzie nie zauważają. Ci sami ludzie, którzy bardzo się cieszą, że teraz będą mogli... A to jest w pakiecie, dodajmy, bez względu na to, jak... To jest w pakiecie ta spowiedź. To jest w pakiecie, no nie, właśnie nie jest w pakiecie, to znaczy według papieża Franciszka jest, ale nie według jego entuzjastów. Wielu przynajmniej. To pozwolę. Więc tu rzeczywiście jest problem. I tu jest rzeczywiście problem, jak z tego problemu wyjdzie cały Kościół, to się dopiero przekonamy. Jesteśmy, mam wrażenie, naprawdę w bardzo takim istotnym i ja zaryzykuję jednak twierdzenie, dość niebezpiecznym momencie, bo ja się tutaj obawiam pewnej rzeczy, bo papież Franciszek jest zwolennikiem pluralizmu w Kościele. Pytanie brzmi, a co będzie, jeżeli będziemy mieli pluralizm doktrynalny? Czegoś takiego jeszcze nigdy w Kościele nie było. Że właśnie biskupi polscy uznają, że nie można przystępować do komunii, a na Malcie, że można. Czyli co, mamy jeden kościół z różną doktryną. Ale nie mówmy kategoriami kościół liberalny, że bardziej otwarty i tak dalej. Musimy kategorie polityczne czy społeczne Ewangelia nie jest ani prawicowa, ani lewicowa, ani liberalna, ani konserwatywna. Jest po prostu Ewangelią. Jest ponad tym wszystkim, co my próbujemy ulepić z naszych pojęć. Lewica, prawica, konserwatywny, liberalny, postępowy i tak dalej. Papież otworzył pewien proces. Papież otworzył pewien proces duchowej przemiany, mówiący o tym, że trzeba podchodzić indywidualnie. Nie relatywizować. I to nie chodzi o to, że każdy przypadek jest indywidualny, bo jest mój, tylko oducza myślenia pod tytułem paragraf 8, punkt 25. Ponieważ Pan nasz Jezus Chrystus, kiedy był przy studni, u studni, w wielu innych momentach, spotykał się z poszczególnymi osobami i wchodził w ich bóle. I to jest próba przekonania Kościoła, który być może zanadto się okopał w paragrafach i w kodeksach, żeby wychodzić z misyjną duszpasterską, pełną miłości, otwartością do ludzi, co nie znaczy, podkreślam, rozgrzeszać ich dlatego, że papież Franciszek jest taki kochany. I nie chodzi o zachwytę nad papieżem Franciszkiem, ponieważ papież Franciszek sam mówi, nie mówmy o papieżu, mówmy o Słowie Bożym, nie mówmy o Kościele, tylko mówmy, nie mówmy o Kościele, tylko o łasce i tak dalej. Więc o to w istocie chodzi. Uruchamia pewien proces, którego być może do końca jeszcze nie jesteśmy w stanie pojąć. Panowie. Dla mnie osobiście nie ma wątpliwości, że jest to przemiana z gruntu ewangeliczna. Panowie, czy papież Franciszek jest rozumiany w Polsce? No jak każdy przez jednych jest, przez drugich nie jest. No właśnie problem polega moim zdaniem na tym, że ta właśnie, jakby to powiedzieć, programowa niedbałość czy brak dbałości powoduje, że dbałość o spójność przekazu czasami powoduje, że z dobrą wolą można go mieć problemy ze zrozumieniem. No. Ja nie zakładam, że ludzie, którzy mają, którzy nie rozumieją papieża Franciszka, muszą mieć złą wolę. Znaczy niektórzy mają zapewne, ale są tacy, którzy mają dobrą i też mają problemy. Ja mam problemy, no, a pochlebiam sobie, że mam raczej dobrą wolę i nie odrzucam papieża Franciszka. To, co mówił na przykład w czasie Światowych Dni Młodzieży bardzo do mnie trafiło w Krakowie. Natomiast nie będę ukrywał, że dostrzegam pewne różnice między tym, co mówił w Krakowie, a co mówił przy innych okazjach na te same tematy. Na przykład, kiedy mówił o uchodźcach, ulubiony temat papieża Franciszka, kiedy przyjechał do Polski, mówił na pytanie biskupów, wprost odpowiedział, co zrobić wobec uchodźców. Mówił, że należy się za nich modlić i w ustach papieża to nie jest zbycie tematu. Natomiast nie mówił natychmiast ich wszystkich przyjmijcie. A były takie wypowiedzi, które w tym duchu się odbywały. I znowu ja mam z tym pewien problem, no bo ja bym chciał, że tak powiem, oczywiście wiadomo, że papież wszystkich problemów za nas nie rozwiąże, to jasne. I absolutnie tego nie oczekuję, ale jednak wskazówek tych oczekuję i dotychczas je otrzymywałem, a teraz mam z tym pewne problemy, jak mówię. Ja mam z papieżem Franciszkiem problem, mówię to jasno, publicznie, od dawna, co nie znaczy, abym go krytykował, abym odbierał mu jego osobistą świętość, której nie mam nie mam wątpliwości. Panowie, niestety musimy kończyć. Dziękuję bardzo. Tomasz Króla, Katolicka Agencja Informacyjna i Tomasz Wiścicki, publicysta. Marcin Pośpiech, kłania się i do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kup w MediaMarkt dowolną pralkę lub zmywarkę, a my dodamy półroczny zapas kapsułek lub tabletek gratis.